biće sve. Maštao danima, bila si ono što mene zanima. I kada si mi dala broj, znao sam da ću biti tvoj, jer zavolao sam te kao nijednu pre. I pamtio sam dobro, voljit će se. I veruj mi, ne želim da patiš. I odlazim jer moram, probaj to da shvatiš. Da nisam sam, nekoj drugoj ljubav moram da dam. U sećanju ostaju tvoje oči i sve one duge letnje noći. Bolje nemoj da me tražiš, jer nećeš moći da mi se vratiš. Želao sam ljubav, ništa više, nakon svega sada padaju kiše. Hajde! Gledam suzu na tom lepom licu i tera me da osjećam krivicu, al bolje da ostanem daleko, jer mene sada čeka neko. Znam koliko smo se voleli i na kraju ostali su tragovi koji su u ovoj pesmi rekli sve. Ja znam da neće biti kao pre.